to Tymon, już to znasz i słyszałeś. Nie jeden kawałek swoim tagiem podpisałem, ale ciągle czuję, że niewiele o mnie wiesz. A jak sens moich tez bez tego pojąć chcesz? Oto ja, taki jakim stworzył mnie Bóg. Słowa kładziony na bicie wielkiego miasta życie. Ludzie wokół, akcje wam okół. Czasem spokój, to co wokół i wokół zostawiło ślad. Oto mój świat, ludzi tutaj wpuszczam rzadko. Włącznie z kompanami, z dziewczyną i matką. Nie jest rzeczą łatwą komuś to pokazać, gdy sam nie wiem dokładnie, jak to wszystko poukładać. To co chcę od życia, to co życie może mi dać. To co chcą ode mnie inni, to na co mnie stać. Samego siebie znać, poznać, największa sztuka. Do tego dążę, gdy słów do bitu szuka. Tymon, oto ja na mapie miasta zawieszony między muzyką i jointem, a gonitwą do pieniędzy. Trzeba żyć, utrzymać siebie, myśleć co potem, a hip-hopem jeszcze nie zapewnię sobie bytu. Nawika do bitu nie opłaca tak jak powinna. Może dlatego, że moja jest inna. Może nie mam umiejętności, by dotrzeć do większości. W kapturze gości, więc innych możliwości szukam. Efekty takie, że ledwo oddech łapię. Zamiast siedzieć w klubie, wolę leżeć na kanapie. Sznaps i puchy zostawiam dla tych młodych ekip. Ale nie myśl, że nie czuję ciągle, że muszę coś zlepić. Zwinąć do bitu, nawinąć, ciągle to mam na szczęście. Mikrofon pod napięciem, ciśnienie skaczkać. Na scenie z DJ-em za plecami ciągle mam potrzebę. Oto ja, ten gościu, to wymyślił 7-1. Tymon, podkłady wypasione, coś do powiedzenia. Tymon, podkłady wypasione, coś do wypasione. Nie oceniaj mnie po tekstyliach, patrz na teksty, jakie ja ze sobą mam. Co leci w tych słuchawkach, a że na ławkach nie siedzę. Wiesz, jestem przekonany, że wtedy moje plany pozostaną niespełnione. Gadasz z Tymonem, przeżyłem wiele tu od szczytu, gdy miasto z tej gadki było dumne. 7-1 za mną, wszyscy powtarzali dumnie. Małolaty używały slang usłyszany u mnie. Aż do tej tu gadki, gdy znowu muszę dowieść, że na szacunek zasługuje to, co do bitu powiem. Ale kto wie, jak przy te kawałki przynajmniej. Nie będę jednym z tych, co bez walki się poddają. Jeśli to ma być ostatnia płyta, nim mikrofon oddam, by była tego godna. Zadbam i dam to, co w sobie mam w całości. Zasługuję na to wypasiony beat i tych kilku gości. Co wciąż we mnie wierzą, to dla siebie i dla nich. Odejdę z grzanymi technicami i majkiem płonącym. Tak jakby świat się kończył na albumie tym na winę. Zapamiętaj to imię, nim ze sceny zginie Tymon. Oto ja, ten gościu, co wymyślił 7-1. Tymon, podkłady wypasione, coś do powiedzenia. Tymon, podkłady wypasione, coś do powiedzenia. Oto ja, ten gościu, co wymyślił 7-1.